بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. وبه قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أن الزهري سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفطر عليها مرتين أو ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كان أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها فريت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلى أن يهريك الماء. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء. حتى يغسلها. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو زمانے کے بیدار بھی دی یا کہ چشمہ از شبہ خوابہ بیدار فلا یدخلو یدہو فی الاناء. حالا اشی دوتی که برا وضوع بکن دوتی که وضوع بکن آوهدی داخل مکن و تی دستا در ظرف اتها همه آفان حتی یفرغا علیها مرتین حتی کم دری چید بسر همه و تی دستا دو مرتبہ آپ بری چی یا سی مرتبہ شو دیتی بعد از دو مرتبہ شو دگا یا سی مرتبہ شو دگا آو حدین اپرستا در ذرک چوکر داخل بکن بات بیرگا پرچک آئی لگان کے کجا شب بازن تا آئی دست بات آئی بیتو بہتبارا شب وقت ایک بازن شب جائے مردی وقتی بری جائے شان بات دلائل یعنی آئی نظام که آئی دست کجا شب بازن پر یعنی آئی دست آئی که انسان مساوکات در خواب پادی حرکت کن دستی حرکت کن سری حرکت کن آئی نظام من پاد کجا نیو مغرب دست کجا نیو مغرب آئی در کجا نیو مغرب ممکن دست بجائی پری کی رب مثل ادرار کتگر و تا نشوشت گا یا مدفوعی کتا گا و تا نشوشت گا دستی بگنی همچین جایی را کپلی دید. جميل هذا بعد البداية في دستا مهيرانا داخل مكة در زمان النبي كريم صلى الله عليه وسلم إن ظرفها يكسر بستين تعافز مالكنا مثل التكريان ومثل مثلا كاستين إذن وسائل أسبابي كان دخان يبتلن در مازجري مردم آزمانا ظرفان گشتی که در پچ دمیزن همی تاسانی، تشتانی دولا، در پش پچ رودانی آفیز مانو کتن به همشانش وزیر کن یه وسائل که مرچان در پش هم گره بیت بسته ای آنی آفیز مانو کنن تو وزیر کنن ایش روائی ظرف مرک آزمانا همیست کن حالا اولی ها کن لہذا دستورش یک نوع مردم که نظمان دیگه همین دست من ظرف آپان داخل کل کل گلی جا پوز آمان کل در چند که در دیمی شوش واضح های دستور دا که چی وقتان که هستیم بله اگر انسانی که های ایران از ظرف سر بستیم یا بی آیه که هستیم همه چلوک زوری آفری چی دستان شدی این هم حکم همشه زمری دستان پیری چی بشودی کس را دستان آفان داخل بود حالا ایلا علت چی دستان آفا داخل مکان علت ممنوعیت چی درباره علت ممنوعیت ایلا علمه یا اختلاف کوکر پرچ ممنوع دست داخل کنک در ظرفا قبل از آیه شودگا ممنوع قرار گه شی اصل علت چی امام شافعی علیه الرحمت قائل بود شی علت اصلا همشنه که در زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت عربانی همشیه که آیا استنجای کو بستن آپ استنجا آیانا دستشویی چین نیست تک اولا استنجا با آب بکنن در دستشویی آیا عادتا در بیابان ربطا نشتا بسنگیل استنجا و پدا آیان که هستن بساوقاتا وقت خوابا کدام وقتا آدگر یه دید دزمازی نگفتش با آفی چیزی استنجا و دزمازش نکد انت شهار وقتن و آنی لباس آزمانه بیشتر هم ازاره شلوار نه ظاهر که ازار یک جانبی کلیتی دست انسان چیل ازار هم رو تاویگر هم رو شلوار محفوظترین آن لباس ازاره تن وقتی که وقتاً بساوکان خوصاً گرمای موسما افر عرقش کن انسان که عرق کن بدن عرق بی آئیه تو این حدیث صد درصد احتمال هست که همی دست آئیه شفا انسان نه دست سوری ممکن رفت و با آئیه ازارا معبود دست با آزاهای مخصوصه لگه آزاها مخصوصه آئیه نشوشتگن استنجایی سنگ کتا پلا هید کتا عرق کتا قرآن دی ظاہر ہے کہ دست آئیے اثر زوری نجسی ہے خطرہ موجود ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ اثر علت یہ دستان شوئے لگے ہمشی قرار دے کہ احتمال رہنے یہ محل تھا کہ ممکن ہے ایداز ہنچیں پلکتی جان لگے تو آدھر رہو تو یہ مشکل پیشی ہے برا آئیا ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آوازہ کہنے کہ اصل علت در این موردہ کہستن توہم النجاست و جمہوری کول خامشی اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و جمہور علماء کہنے کہ لا توہم النجاست این معنی چه که انسان چون کو وقتی و همه نجاست ها که ممکنه دست آئیه بجای نجاست ها که رب تو آدگر رسد اولا فلهذا اي حكم مدار بهمي توهم النجاسة كمي لهذا امام ابو حنيفة رحمة الله عليه فرمانك چونكه اصل الا توهم النجاسة آیا شف روجنی اگر انسانی شفا وقت بیدار بو ہم دست شوید روچا وقت بیدار بو ہم دست بشوید ممکن ہے در روچا دست حرکت کو اجازہ ہے شفا روچا پرخی نیست و ہمی ترتیبات ہستے اگر انسان انچو نوافتا ہم بیدار ان رو دو بچے کہ دس ماز بگری ہم ممکن ہے کہ ہمیں بیداری حالت آو کہ دس کی چیز دیں ہم چیز کب کا دس تھا ہم پلیتی وغیر دارتی اثر پیدا بھوں میں نشتا گئے پلیتی کب تک ہم دا کود یہ چیز یہ حیوانی دس کا پناہ یاد گرا یہ احتمال انہم حسن توہم و نجاس انہم موزین ہے یہ دس ممکن ہے اس بیلیات داخل کو خونی چیز دیں لگے داد گرا خلاصہ شان نزدیکا علتی کے در ای مورد موجود ہیں علت آئی ہمت توہم النجاست ہیں در ای مورد اکثر جمہوری کون ہمشی ہے خوب چمی لہذا نزد حنفیہ اگر دواب شب بیدار می یا روز بیدار می ہنچشا بدون وابا در حالت بیداری روک لوٹی دنماز بگریم کمی لحاظ آیا اولا کہا سن دستان شہدہ تائرہ مستحب سنت ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ تائیب شکے اد اصل علت کا سیائی استیقاظ من اللین روچا اگر بیدار بھی دستش تر شہدہ بھی ادوابا من دارمین استیقاظ من اللیل و هم استیقاظ بھی اگر آگاہ پیسرا اوی دست شوگی بھی نلوچ یا کیاکی نزدیک اچمی ادائی علت نزدیک امام احمد بدو قیدہ مقید ہیں یا کی استیقاظ مطلقان ہیں اگر آگاہ بھی آگاہی توکار روٹی برو دزماز بگری دیگر دست شوگی بھی نلوچ دومی ہم استیقاظ من اللیل بھی دی اگر روچا وقت پادہ نم دست شدہ نلوچی بلکہ شپہ باب بیداریہ دستان بشودی روچی گانا خلاصہ ای بیان علالات و نظریاتتا یعنی در مورد تھا باقی بحث در اشیاء کے حکم چی دستان شدہ گئے ایوازد ہے بعد از بیداری از خواب قبل از وضوع دستان شده ای مچا ادای میشی حکم چیم خب اسی باره هم اختلاف این در مورد دستان شده را تا مچا این حکم چیم در این مسئله که هم اختلاف نظر علم آیا خب جمهوری نزدیکا دستان شهده چه مرچا بیا قولی سنت بازی نزدیکا بیا قولی مستحب بین حد دوبار یا سبار اکمل ترین دوبار هم کفایت کم اگر دوبار بشونی هم کافی خوب حالا در زمین اشیاء دیکھ چند حضرات موجود ہیں کہ آئین نزدیکا خلاصہ نزدیک ائمہ امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ جمہور فقہ نزدیکا یہ حکمی بشیر امام بیان امام شافعی رحمت اللہ علیہم تقیید قائل نہیں چکہ امام احمد تقیید قائل ہے اور یہ کہا سے عدم تقیید آئی راجح قرار دا حنفیہ و جمہور ہم آن نزدی کا تقیید نیست ہیں خید نہیں البتہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ قائل ہے شفعی توکا بیداریہ با آگاہیہ روچ بیداری برابر بل با آگاہیہ دستن شدہ چدا پانگاہی بہتر ہیں لئے سنیت استحبابی در حالت بیداری نیست ہیں اگر نزدی کا على جمهور نزدیکائی دستان شودر اما حکم کائی کسی سنت بعضی نزدیکا مستحب امام اسحاق نزدیکا اسحاق من راهوه نزدیکا آوازا قائلن که دستان شودر بعد از بیداریا چمچا واجب ہے داود ظاہری کون ہمشی کے دستان شودر چمچا بعد از بیداریا درجہ وجوب داری آواز میں نزدیکا ہم داود ظاہری نزدیکا ہم وہم کہتے ہیں امام اسحاق نزدیکا بل بعضی اوشنگنا امام اسحاق مذہب سنیت بل داود ظاہری در موردہ تنہا ہے کہ آئی نزدیکا واجب دستان بشوہی تائی ہوگی امام شافعی رحمت اللہ علیہ آیا امام احمد ہے یہ قول ہم شیخ واجب ہے علامہ ابن قدامہ والا وجود قول آئی ترجیح داتا ہم قول سنگی ترجیح داتا بل یہ قول حق امام احمد وجود ہے امام شافعی علیہ الرحمت آواجا قائل ہے کہ سنت مطلقہ امام مالک رحمت اللہ علیہ قائل ہے کہ مستحب بہم مطلقاً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نزدیکا در این مسئلہ یا تفصیلی ہے چکہ میں علامہ ابن نجیم در بحر الرائق دہا شرح تنظر دقائے کا تفصیل بیان کرتا ہے تفصیل اس لیے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ اگر انسانی از خواب بیدار ہوئی تو آیا ہوتی داستانی پلیتی یقینی مثلا بور بندی کی داستانی بوری کے لگے نجاست ہے یا کلان میرے نوے اثری گندی پلیتی ہے و یقینی پیدا ہے کہ انہی داست پلیتا من ایوہاری آئی داستان شودت پر از محسان دستان کنی پرد برای ازاله نجاست اگر آئی از خواب بیدار بود تا آئی کسی یقین نه نجاست آثار نگن دی بل البته زن غالب همشی کنی دستا نجاست آثار بشه حل من وزن بودی بل زن غالب همشی یقین نه در صورت زن غالب دستان شده قهد امام صاحب نزدیکا واجب اگر بیدار بود مشکوک بود زن غالب هم ندارد یقین هم ندارد اما مشکوک دست منی ممکنه پلیتی اللہ که تگیر جای رفتا بود آوازی دستان شده سنت منی کنم اگر مشکوک هم نه زن که یقین ہے کہ من دستان پلیتیه تنی فلا هم آن شعلن مستحب بینکه مستحب مستحب بینکه یا اللہ کسی آئی دستان بگه آپن توکا آدگره داخل مطابق این تفصیل در این مسئلی تا اهل عراق قائلن که این دستان شده گده از باب طهارت نه شی از باب نظافت اجازین قائلن تو یه دکل علماء آنوشن نه این برای طهارت هست که انسان احتمال داری که نجاستی چیزی لگتا ای دستان شده و اجاز دستور داد دستان بشوده و عراقی علماء اهل عراق قائلن نه ایش برای نظافت حاصل کنگت واجه دستور داد من دستانا بشودی که تنزید ببنای دستان و نتیجه ای دریه که چلی ای حکم برای نظافت برای تمام جهان هست برای مردین هم هست برای جنین هم هست برای بیداری هم هست خواب و بیدار بودا هم هست این اضافت هم عمومیت پیدا که هم چکه امام صاحب رحمت اللہ علیه علامہ ابن حمام از مشمع مشایخ صاحب قتل القدير شرح دائی نوشتا آواجا و هم نظر دائی اهل نظری سائر هدایه آتاستی نوشتا سنت دستن شودش در رسولین بل آواجا در شرح دوک آتاستی قتل القدیر تحال نوشتا کنم و من نظر کمشی هم که محلت آئی واجب بگین دستن شودگا آواجا بدرجه وجود بارس یعنی علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ و دیگه حدیث یہ تاہم موجود ہے کہ علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ یہ حدیث از باب احکام المیاہ قرار دا یہ معنی شئی کہ یہ باب کہتے ہیں یہ مسئلہ متعلق با طہارت نہیں چی احکام المیاہ ہیں آفان حکم آب بلی فلیل میں بند آدھگا دیں باب احکام المیاہ ہیں و بعضی ہمیں قول ہم ترجیح آتا بل البتہ علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ آئی وجوب ہے قائل به این معنی نه همه کوله که مبا امام صاحبی نزدیک هم تک زن لگاله بگی او حدی آی نزدیک هم واجبن و بسیاری از حنتی هم میکنی قائل هم که اگر زن لگاله برای نجاست بگی وجوب درمی اگر نه کم تر بگی همانه که سنیت اگر حجم بگی شک بگی او حدی که هستی هم مستحبی درمی خلاص ای باب همیشه اذا بله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از همشیا یک مسئله ای هست استنباط کو اما مسئله که است نجاست مرئیه شونه نامرئیه بگا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمانی که نجاست یک مرئیه رو زندگی بی وای شونه تا وای اثر زائل بھی پاکی بل اگر ایک نجاست ہے کہ غیر مرئی نجاسات مرئی و ظاہر ہیں نجاسات غیر مرئی امام صاحب فرمانی کہ آیانا مردم سے بار شودی پاک پرچکہ معلوم ہو کہ ہمیں دست اللہ گاہی نجاست ہے گندگ ثابت نہیں برواجہ پدا دستور دا کہ دو مرتبہ یا سی مرتبہ بشوئی معلوم کہ نجاست ایک حج گندر مبا پوچھے جائے نجاستی لگے مردم لگا کجا جاگا لگتا آج آگا شوئے لگا ہم چھو نجاستی ندیستا ہم سی بار اگر بشوئی سی بار شوئے لگا بعد اپاک بھی بلکل معلوم کہ سی مرتبہ شوئے لگا کفایت کم بلکل بیشتر شوئے لگا خلاصہ یہ باب اہمین قدر ہیں یہ مائی پرمائی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ و پر باب ان ابن عمر و جابر بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حدیث هذا حدیث حسن صحیح قال الشافعی احب لکل من استيقظ من النوم قائلتا کانت او غیرها آوازہ کو میں دوست دار ہوں یہ نزدیک من سنت مستحبی درجے ہیں ہر مرد میں ایک میدار بھی ازوابا خیلولی وحد انتشار یا گئی تو ہمی لشت ہے دست داخل مکن در اوچی وزوع این آب و وزوع تا بشودی دائی اگر داخل کو فیسر چشیا کے دست بشودی پر آفادی میں مکروح زانوئی ملا شر نہیں بل آلمت آفا پریت نو آمردہ کا نزدیکہ دستن شودہ یعنی واجب ہے آن نزدیکہ اگر دستان آپ آمام بجے آرچی میں پریت کرے قرار گرہ اگر آپ آمام بری چیزی کہ آپ بجے دلماز بجے شاہ کے گوشہ سنت ہے یا مستحب ہے اگر شی دست داخل کو در آپ آپ پریت نبی بلکر آئی اندار امام احمد بن حنبل گوش مکتے کہ بیدار بھی چشپا امام شافعی نزدیک ہم ان چکے کہہ دیا کہ از خواب بیدار بھی دستان بشوئی اگر بیدار بیدار دست شوئے گا نلو چھو اگر شوشتی اشکال نہیں امام حفظ وقت حتم واف شفعی بھی دی تیسر چی اگر آئی دست داخل کو کہ نشوشتی پا آجو علیہ پر پسندید تر نزدیک من امام حفظ ہمشید ان یحریقا ایک آپان بریچ ان یحریقا لما ای آپان بریچ دیگا آپ کا سمرچگا واجی کولی ہمشہ گا واجب قال اسحاق اسحاق من لاهوی و وقتی میدان میشوابا بشپا یا براچا داخل مکم دستا در تی وضوئی یعنی آفان در مازه تاک آن بشوئی یعنی مانا چک بطور وجوب اگر شنانچه دست داخل کو آفان پری تبا اسحاق من لاهوی نزدی کا یا کول یا وجوب باب فی التسمیت عند الوضوء على ادا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فارغ بود از بیان نجاست حقیقیہ و آن ازالہ احکام ہم بیان کن الان شروع کن احکام حکمیہ نجاست حکمیہ احکام دینی بابا ہوں ادا کم سے مردم استنجا کن تو فلان کا شدر متعلقتا با نجاسات حقیقی بظاہران بدرائی بلگن یا ادراہ مدفوع ادرارہ چیزی در بھی ہے ظاہر بھی ادا شام نجاسات حقیقیتا یہ مسائل ہمان متعلقتا باب التسمیت تسمیت اندل وجود چلا ہمان نجاسات حکمی ایک موجود ہے ہمان نجاسات حکمی ہے بیان شروع کے دار ہوا مسائلہ تسمیہ یعنی بسم اللہ گفتا وقت وضو و بھی قال حدثنا ناصر بن علی و بشر بن عازل اقلی قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي صفال المري عن رواه بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن خويت بن جدتي عن ابي قال سمعت بسم الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زوج لمن لم يذكر اسم الله عليه واجه برماش كوك نيستن دزماس برای کسی که آئی اللہ تعالی ناما در دزماز مگری چوی آئی دزماز دزماز انہیں کل عدم و پل بابین عائشتا و ابی حریرتا و ابی سید الخدری و سہل بن سعد و انس رضوان اللہ علیہ مجمع قال ابی عیسیٰ قال احمد لا عالم فی هذا الباب حدیثا لہو اسناد جید امام احمد آگر در این موردہ در باب در مورد تسمیہ عند الوضوء ما هیچ چی حدیثی ندیستک آئی اسنادی جیدین و آلائین و صحیحین اکثر ضعیفین روایتا اسحاق بن راہوی بشی اگر تسمیہ بسم اللہ ترک دا عمدن آئی نزدیکا تسمیہ گفتن پر زندر دزمازا چمیل حضرت اگر عمدن ترک دا اعاد الوضوء بھی ایک دزماز نہیں بھولتا ہے دزماز فلا ترین حتی اگر نماز کتا ہے نماز ہم ترینی چھو دزماز نہیں بھولتا ہے نماز ہم نہیں بھولتا ہے وَإِنْكَانَ النَّاسِيَنَ اگر نسیاناً بسم اللہ تردہ او متعولاً یا بتاویلہ مانا شکن یہ حدیثی آئی نظر واسطے کہ ہم حدیثی تاویل کو کہ بسم اللہ یعنی گفتن واجب نہیں پردنے بتاویلہ حدیث دا کچھ اگر چنانچہ دزمازہ بسم اللہ نہ کوت شی واسطہ جائز قال محمد بن اسماعیل امام بخاری احسن شہن پی حاضر الباب احسن تنین حدیث در ای بابی توکا رباہ بن عبد الرحمن روایت ہم ایک شیخ آوا دیا قال ابی عیسیٰ و رباہ بن عبد الرحمن ان جدتی ان ابیہا و ابوها ابوک سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جماشرے مبشرے سعید بن زید و ابو صفال المری اسمه سمامہ ابو صفال یعنی کنیت بلنامی سمامہ بن حسین و ربا بن عبد الرحمن ای کنیت ابو بکر بن حویت منهم من رواه هذا الحديث فقال عن ابي بكر بعض المحدثين كان موجود هيك اي حديث ذكر كذا واشتري شيء ابي بكر من حويتين بجانب تيرو كي منسوب كذا اصلا اي كاسه حويتي من معاصر يعني اي شغل ما بل تصاو كا ما له ما بهم بدر بدر يعني واغ منسوب كان يعني بل اصطلاحات تها حالا اذا بسم الله گفتن ہے بسم الله موجود ہے لا وجود لمن لم يذكر اسم الله عليه اذا چند مثلا قابل توجه ہیں خلاصہ یہ مسئلہ بسم الله آئی کہ ہستے مخصوص بسم الله او المسئلہ ہمشہ ایک آیات در وضوع مردم کہ در ماض شروع کا مخصوص لفظ بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم گفتنے در سندتیں یا واجبیں نزد بلان یا بعض یا پردیں یا نہ یا ہر یک اسمی بھی از اسماء خداوندی ہم آئی کافی خلاصہ اللہ کہتے ہیں بر افتتاح وضوع اگر بسم اللہ جاگا تسبیح دیگر گوشتی یا اللہ کلام یا ذکر یا صفت وانتی ودا گنجاہ شاچ بھی اللہ نام گفتا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم گا بہترنگ نورن علیہ نورن بل اگر بسم اللہ نگوش مشتک مثلا بسم الرحمن بسم اللہ الرحیم بسم اللہ عظیم بسم اللہ الجلیل بسم اللہ الکریم ہم چین کلمہ گوشتی میں گوشتی اسمی از اسماء خداوندی یا کو ہم کافی خوب حالا درباره تسمیه پل وضو در بسم الله گفتن در وضو چه حکمی داری در این مورد علماء چهار هست یک مذهبی همشه که در وضو ابتدای بسم الله وانگ بسم الله گشک واجبه اگر بسم الله نکوت آیه دزماز صحیح نه چنی وضو اگر نماز وان هم نماز هم شرعاً درست نه همشه مذهب امام اسحاق داود ظاهری امام احمد هم یک روایتی همچنین هست از احناف علامہ ابن حمام کو موجود ذکر کو آئیے ہم نظریہ ہمشہ کہ بسم اللہ واجب ہے در وضوء بل آئیے کہ حسن شاگرد خاص علامہ قاسم من قتلوب غار رحمت اللہ علیہ و شیخ کلامہ و تردید کامشی چیز از تفردات من شیخ من شیخ متفردین در موجودین گاہ گاہ تفردین گاہ پجام تفردین گاہ پجام آواز ایشک من شیخ متفردین گاہ پانا کہتے ہیں اعتبار مکنی ہماری بگیرے کہ جمہور کوئن آدھ گئے حتی قائل آج تفردات شیخی کے مقبول تھے چنانچہ امام ابن حمام رحمت اللہ علیہ در دہ مقام آہدائیہ قاسم تفرد کتا اید ما آسی نظر بیان کتا و چی نظر حال خاص بیان کتا و رای شاگر اللہ مقاسم من قتل و بغا رحمت اللہ علیہ آن قبول لمدا اوش من شیخ هر نظری که تنهای آئی ودا آیان سرای اعتماد مکنی با جانب مرد با شوار جمهور کولن همان نظرین با همان جانب مرد مهرحال این یک مذهبی حسن بصری رحمت اللہ علی مذہب ہمشی آئی نزدیکہ واجب دومی مذہب ہمشی کہ تسمیہ اندل وضو آئی کے حسنے واجبیں بل اگر قصدان ترکیب دن نماز اصلا نہیں بل اگر نسیانا یا سہوان یا مؤولا ترکیب دن نماز ادائی یک مطلب کہ ہمشی یہاں یک قولی از امام اسحاق من راہ ہوئے سیمی مسئلہ دربارہ وضوء امام مالک و امام ابو حنیفہ و امام شافعی و جمہور علماء خلاصہ امام ابو حنیفہ و امام مالک امام شافعی و جمہور علماء قائلہ کہ بسم اللہ عند افتتاح الوضوء سنت ہے البذا بعض جمعی ائمہ قائلے ہم استحبابا ولکہ استحبابا سنیتا نزدیکا بدر نہیں آن بشک دیگے واجب وجوب نیست در ابتدایت. امام احمد قوی ترین قول هم همشین ممید حضرات امران. چارم مثلا امام ربیعت الرائی بین. ربیعت الرائی امام مالک استاد. آیوشید اصلا ادا تسمیه که حدیث آیاتا که بدون لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه واجب شد بسم الله چه بسم الله تلفظ مراد نه نیت وضوء آی بالکل چه میدان در کو آی گشی دا مراد کسی نیت آوازه برمانی که نیت کنگ در وضوء سنت مؤکدہ شمارے سنتیں دیئے آئی نزدیک آئی لا بسم اللہ جندے وانگ نہیں مرانک نزدیک آئی مانا نہیں یہ واجہ مشہور ہیں با ربیعت الرائی امام مالک استاد ہیں چی بمی لحاظ ربیعت الرائی گوش ہر مسئلے ایک تحقیق کو گوش کہ ہا کزار رائی من رائی دری مسئلہ مشہور بک ربیعت الرائی در زمان اول یک شخصی گوشتش زیرائی همه مردمی زیرائی گوشت که هم پیقیتو که آیا مهارت هم تسلط بودتین در حدیث هم تسلط بودتین در تفسیر هم تسلط بودتین در زمان اولا صدر اول شی نامش که کو صاحب الرائی یا اصحاب الرائی به همی معنی امام اعظم صاحب و شاگردان مشهور اصحاب الرائی گدگی احمقان غیر مکلدان و آدگران چکو اصحاب الرائی مانا ہمشہ ایک شان قیاس حلانا حدیث و قرآن نگے نگرم برعکس استوابی کو در صدر اول مانا اصحاب الرائی ہمارا افرادی شان قرآن و حدیث فیق شان تمام چیزی تحقیق کدان نورتیش نظر ہم در ایمانان حد از سین کدر قوی اندر علوم توقعوتی آزمانا یہ دولے مردون نامش کو اصحاب الرائی امام صاحب شاگردان بہمی علت ہم مشہور ہوتا بہمی علت ہم استنباط قرآن و حدیث آخر وقت جمع دریان در مسائل حسط حسط بلے ہم بگن ہم مکان توجیح دیگے دول کو یہ واجہ ربیعت الرائی گوشہ ہم بہمی مانا خلاصہ در یہ مورد ہے چار مسئلہ بہتا ہی حضرات ہے ہر یکی ایک نظری رہم حالا کسانی کے قائلن آیاں بوجوبا آنی دلیل یکی ہمی حدیث الباب شمال جندگی واجب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه نیست وضوء انشاءی لا یا برای نفی جنس کو ان اصلا جنس وضوءی نہیں برای کسی کہ اللہ نام مگری آئی وضوء نہیں نجم کلی وضوئی نہیں دزمازی نہیں نماز ہیں نماز ہم یہ دزمازی نہیں یہ حضرات مستدل اہمی حدیث چمی حدیث الباب آئیں استدلال یہ لائش برائے لائے نفی جنس کے یعنی جنس الوضوء لا وضوء لیسا جنس الوضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ چمی لا آئین نزدیکا برای نفع جنس برای نفع ماہیت اصلا ماہیت وضوع ندارہ دیں کلی تمام یہ دیکھ حضرات مستدل خیلی اندر یہ بات یہ بات ہاں کہ جمہور علماء بند سنیت قائلان تسمیہ در وضوع یا مستحبیت قائلان تقریبا شان هفت و هشت دلیل در این موجود موردا کنسل چه احادیث موجود اولین جواب اولین دلیل بزرگواران همشه که آنوشه که ای لا برای نفی جنس نهید ای لا یک در این حدیثیات اک لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه ای لا برای نفی کمال یعنی مانتے ہیں رضوال کامل نہیں لا وضوء کامل کاملن یہ برائے نفی کمال ہے نفی ذات نہیں یہ برائے نفی ذات نہیں ذات ہے نفی کم وضوء یعنی مانتے ہیں کہ اگر بسم اللہ مکہ وضوء آئے کہ کامل کامل نبی اور ناقص ہیں یہ واضحان فرمائنا کہ بسا اوقات در قرآن و حدیث تنزیل ناقص بمنزلت المعدوم کرن تنزیل ناقص بمنزلت معدوم این یک چیزی که ناقص ای کوئی کل عدم قرار دیں چیزی نیست ناقص تنزیل ناقص بمنزلت المعدوم نو ادا چونکہ دزواز ناقص ہے بدون بسم اللہ سنتی ادا نبو سنتی حر نبو نو آیا شارع علیہ السلام کی ناقصہ بمنزلہ کہہ کر آردہ مادر مادر کی نیچ بھی آئی آیا کہا اہمیت نہ مانتا دیکھ مانا ہے کہ اصلہ ہے جنہی ذاتی ہے جنہی چونچہ مثلا ما گوشن لا پتہ الا علی لا صحبہ الا ذوالفقار یہ مانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر دیوے پہلوان ہے جنہی حضرت خالد ہم پہلوانیا حضرت زبیر ہم پہلوانی ہیں حضرت عمر ہم پہلوانی ہیں عبید اللہ بن عمر ہم پہلوانی ہیں بلین حضرت علی مقابلہ چمی آئین پہلوانی کل عد کل عدم چمی آئی پہلوانی ہمیں اندازہ چنام برہنگا چمی آئین پہلوانی در مقابل حضرت علی پہلوانی ہے کی حساب نہیں کل عدم دیگے مانے کانی ذات پہلوانی نعادگران نیستی یہ حدیث ہے حضرت لا صلاة اللہ جار المسجد الا فی المسجد مسجد. منعش اینه که اصلا آمردم ایک همسایه مسجد با جماعت نرو اصلا نموزی کل عدمی نه بلکه عیم ناقص ناقصه ناقص کل مادو مادو این ایمانه که عیم عیم این منظوری هشی نام کنه تنزیل و ناقص به منزلت الماد معدوم در اصلاح آواجان چوی یہ حدیث یہ کہ اے بزرگوارا استدلال کو آیا تسلیم لکت کی اللہ براکہ نفی ذات نفی جنسے ہمیں اولی توجیح آنی ہمشین دری موردہ کہ یہ حدیث محمد یہ دور ہے خب حالا اشانی دلیل مختلفی اندرائیلان بشکنی یک دلیل ایواجہانی حدیث عرابی حدیث عربی اس یہ کہ لگروچی عربی یہ در مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجہ نشتگت آئی لگے تو نمازی کتی نمازی رکوع سجدے برابر نمازی کے لحاظ کو یا واجہ سلامی عرض کو واجہ گویا کہ ارجع پسل پہنکا لم تسل تسل واپس برو نماز کن تو نمازی نکن نکن نمازی بیچارہ فلا رب دو مرتبہ نماز کو بل ہما عادت کے حسدی ہما ترجنم نماز فلا یا واجہ السلام دا واجہ کو علیکم السلام ارجع پسلے پہ اندکا لن تسلے دو مرتبہ برو بلا نماز یہ فلا رب بیچارہ نماز کو فلا یا نماز بل ہما دو کو عادت ہما دو رہا فلا یا سلام دا واجہ کو علیکم السلام ارجع پسلے پہ اندکا لن تسلے نو سر ہوشی ہے کہ یا رسول اللہ چھ من بگو آج من تعلیم دے من نماز سے ہمشی ہے من ہمیشہ ہمی رو نماز کتا من دیکھ دول نمازی نظام ہوں من ہمی جتفہ چھ مرگے دولا من ہم چکتا اچھا نو تو من سوئی دے کہ من چھتے نماز بکنو نماز اقبل ہے اگر تو نو سر ہوشی ہے تاکہ جوست کرنے من تر جواب دے نماز لگے دا آئیے نماز دا تعلیم دا دستور دا دزماز چھو بگے نماز ہے تمام احکام سوئی داتا نماز سوئی دا کلا آ روایت تو کا بسم اللہ ذکر نیت لگ دیلی ایواجہانی ہمشی ہیں پرچک یہ محل محل بیان ہے کہ واجہ ضرور یہ مردہ سوئی دا و تعلیم دا محل تعلیم واجہ دا فرضانی بیان کو واجبان بیان کو سنتان بیان کو بل بسم اللہ نہ کہ تو بسم اللہ حتما در اول بگو بگوشت معلوم بگو بسم اللہ فرض واجب فرض واجب تو این محل تعلیم چطو آجا فرض واجب و این محل تعلیم نده نده آتا اشتیحان چیمی درکو با این یک دلیل یا بزرگ و غرانی این حدیث تصریح دومی دلیل آنیشه که امام ابو داود رحمت اللہ علیه آواجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوع تفصیل چه 24 صحابیہ روایت کتا ای باب با پشت باب یارتا برای واجی وزو اکس پلان صحابی چنک لکن پلانی چنک لکن پلانی چنک لکن تقریبا آوازیہ 24 صحابیہ کستے واجی دزماز کسی آیارتا در ای تمامی دزماز انتحاک آئی نکل کن اوضا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوضا بسم اللہ در بازی حاک لوکی در بازی ہے نیت معلوم بک بدا واجب نا نہیں اگر نا در تمامی توکا ثابت ببا قائدہ ای دومی دلیل حضرات سیمی دلیل آیانی امام ابو داود این روایت ہے حضرت امام ابو داود روایت ہے کہ خلفائے راشدین و بالخصوص حضرت عثمان و حضرت علی شن معمولت ہمیشہ شانچ بوتی سلطنت ہے خلافت ہے مسائلہ فارغ بوتا مردم اس دستور دا کبر یعنی آپ تابعی آپ کر بیا رہا ہے آپ کو محلوق اس دستور دا بیا شما جم بھی میں دور برا ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوع برای شما چیئے کنی؟ تالی امیدیں عملاً برای بچی اینی با عام عملاً نیوازہ ہم آفتا بیزو لگت وضوع اس کو چا اول تا آخر مردمان نظارے کو چارے کے واجہ ہم چکی دائی دو برزمان سکرا در ای روایت ہم تو کہاں بسم اللہ کے سہنیت اگر چو مہم بودتی حتما یہ واجہ ہم بسم اللہ ترکنے لہا خلاف آئی راشین چه شخصیت نه دهی این چه مهم مجدان مردمانی جمع کن تعلیم مجداتن بل این چیزش بیان نکو بسم الله تاکید نکن آیا معلوم بک بزا بسم الله واجبی نه پلانی نه یا پرد نه یا پلان نه خب ای چند دلیل بیان کن؟ سه؟ چار؟ ہاں یکی ہماری توجیح ہے دین آئی کہ لا وضو نزدیک اے بزرگواران چلی آئی آیا با آن حوی کہ آن گوشتا گا تسلیم اجنا کوئی نوشتا ہو جی گروہ آئی گناہ چار بیتا ہوئے خلاصہ الہی کہ پنچمی جوابی ہمشنی کہ اگر ما لا وضو ہے لا یا برای نفی جنس تسلیم بکنی آئی گو قرآن آکے بھی معارض کرے قرار گئی باوجود ایک خبر واحد ہے ذریع آیا قرآن پاک سرا زیادتی جائز نہیں مکلی بچہ قرآن پاک در میاں کتاک پاک سنو وجوہکم وعیدیکم للمرافق وانسہو بروسکم ارجوکم للکعبہ و دا بسم الله ذکر چیزی هم نیست اگر واقعی یا پرزی بوده یا واجبی مثل همی دیمه شده که هم باید بیان بود دست پرچه که دست و دیمان شده که پرزی فهمتون آی همی رو در زدید پرزا هم یاره بود بروده نیست اگر ما بوشه که لا وضوی مانا شک اصلا وضو نه بلکه واجبی که بسم الله بکن یا پرزی یک نوعی زیادتی بود بخمر واحد دنیا علا کتاب لا حقی جائزه بکلی چند جواب چار؟ پنج؟ پنج خب ششمی جوابش یه که تسمیه وجوب روایات خویه روایات اصلا ثابت نیست خویه روایاتی بی کوئی واجب بی همه روایاتی در این موردی حتی کنم زیبی پنچو که امام ترمیزی های امام محمد کول هم نکلو کوئی را البتا از مجموعه و کثرت روایات این کلر ثابت دید که آن قابل استقلال هم به درجه حسن روان ترسان این روایات اگر نه آیان تا چین خلی روایت دید چنانچی وجود یا فرضی ثابت ثابت دیمه نیست آنی سرا جر بحث بود در چهر جانب ها این هم یک جوابیشی هم خود امام ترمیزی هم ذکر کو امام احمد وقت که یا قولی وجوب انتی ہم یہ کلمہ قائل ہیں علا پانچ شش خوب ہفتوں میں دلیل کے حسن در این مورد تحاشیوں کے ہمی حدیث توقع کہ الہ ابو صفال مریحتا خود بخود یہ راوی ضعیفی راوی سبارہ امام بخاری فرمانی کی حدیثی ہی نظروں فلهذا تيار راوي ضعيف حدیث استدلال فرض و واجب کردن مشکل قرار گیری لہذا شیعہ یا مشکلی لہذا معلوم بکر استدلال فرض و واجب سنی حدیث مستدلہ کم بکنی خلاص ای ہفتی دلیل کا حصہ مشہورت معروفہ آب ذرگوان بغیر از شاہ تقریباً آنا سے چار دلیل انگا ہم موجود ہیں دار قطنی روایتی چی ابو حریرہ دلی موردہ علامہ نیمویہ در آثار السنن روایت کرتا ہے علامہ عثمانیہ در ایرا السنن تو کا ایک روایت کرتا ہے خلاصہ چند جائحہ ہیں حدیث کا اس سے موجود ہیں دلائل موجود ہیں انتا تصریح موجود ہیں ولیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے سنیت دستور ذات ودا صراحتا فرمائیں تھی کہ دزماز تھا اگر بسم اللہ بکنی شما میں درستیم بدن گناہاں دور ماں اگر بسم اللہ مکنی شما تہنا کہ حسن ودہ دازمات بگیری بنیتا بسم اللہ مکنی گرش مہنی آزانی گناہاں دور باک شما شود شودی درستیم بدن گناہاں دور نہ بگیری اچھا یہ صراحت ہے کہ شما دازمات بھی ان اگر شما بسم اللہ مکنی دازمات شما گیری بل آوازی گوڑ چطوری ہمیں آزائیں کہ شما شوزی دیماغ میں گناہ دور بہن دستان دور بہن پادان دور بہن بل آدھے بدن آگ گناہ اکتا دور ہے نمان ہاں فرمائیت اگر بسم اللہ کری اللہ تعالیٰ ببرکت بسم اللہ شما تمام بدن آزائیں ہرچ گناہ چنان سرزدوتا درستان اللہ تعالیٰ سپائے سپائے کن آنا دور تمام برکت وزوہ اللہ یہ روایتی ہیں ہم یہاں تک تا زمانی کہ مردم بسم اللہ کن وضوع کن تا ای وضوع آئی موجود ہیں پرشتہ برا آئی نیکی نیسی ان آئی حس لگن نشتہ ہم چون بیسارے برا پرشتہ نیسی کشی در عباد در عبادتیں در عبادتیں در عبادتیں در عبادتیں بلکہ بسم اللہ نکو ہم آیا بری اور ثواب نیسی دکبار تکراری لیکن لیکن یہ ہم دلیلیں تھے بلوین بسم اللہ نماز ادا ہے ادا ہے بل البتہ یہ برکات چیئے من کم بمن چیئے لہذا لاوزی مانا چیئے کامل کامل نبی یہ ثوابانی بعض کامل نبی نورانیتی کامل نبی یہ کارن کامل نبی نبی دیکھ دازماز آئیے بتائیوت لی اگر چی بسم اللہ نکتا ہے خوب اور فرمائی کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ جمہور نزدیک ہمیں بھی توجیہ کہ شما اشکو نہیں محلتا یعنی وضوء کا سن نیست بمعنی کامل ہے آئی تمام نورانیت کامل ہے آئی ثواب اجر کامل ہے لیکن لا وضوء جنس وضوء نیست ذات وضوء نیست در این مورد حدیث چی درستی واضح آنها با درست ضعیف هم قاه و پل باب عایش توابی برر توابی سعید خودی و سهل و سعد و انس شان درست روایات موجود هم دیما توجیه هم بیان کن که اصحاق نزدیکا آمدن ترک آیه یاد لزمیل بودی اگر چی ناسی متعول بودی آهدی گندش هم موجود هم نرحال یک توجیح دیگر بعضی عارفین کو تاہمی حدیث ہے آئی ہم بشکن شما در درویش ہے آواجہان بشک ام حلتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا وبوا نگوشتی لا طہارہ طہارہ تھا متوالی نیچ بھی با ربی بات بھی ہشت میں توجیہ قرار ہے ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا وضوء نگوشتی لا طہارتا طہارتا وضوء زمین تا آسمان پر طہارت مطلقاً آب استعمال کنک بنحوی ایک انسانی ما پلیدیا دور بکا اگر لباس شوری جان شوری دور کن اگر مثلا استنجائی کن آدگر کن طہارت مطلق ہیں آئی طہارت کہستے آئی آمن مطلق ہیں ہر چیز ایک آیا آب پاک بکا آئی در حکم کے داخل طہار بل وضونا شمار یاد بھی کہ در دیماہ من بیان کو کہ وضو چھ اضاعت مانا ہے اضاعت مانا ہے نور روش روشنائی جلوہ چمی لہذا وضوہ موضوع کنا چرائیہ ببرکت ہم آئیے تاثیرہ انسانی آگناہ و پلان دور بھی آئی نوریانیت در ہے ہم آزن تو کا اللہ پہلا ہے کہ خصوصا روز قیامت ہم نور ہم سے ظاہر بس اوقات میں دنیا ہم ظاہر کی ہے مرسلی مرسلی اثر ہمیں میں زمان ہے جی بچار تحجد گزاریت بینہات بسیار روزی کو زمستانہ منی زمستانہ سرمیت میں دولی مولانا اصلا کرسی پانچ نماز کیا درد مالی کو بلشی در ہمیں زمستانی روچہ ہمیں شپان تروندی پا دیا ہر نمازی درد مالی گفتی بچارہ ما چونکہ حمد ہے ماں حیرانتی مولا آمین یا زمین شہرہ پر ہمیں دولے کو دزماز ہے کچھ آشک ہے آپ ہے کسی سے کہ یا ابو اشکی مردم دزماز ہی میں گریشی ہے ہنچو آشک ہے پر دزماز ہے شیعہ جی کہ پوت کو ہما غسالان کو شوشتش کرتے جیا شیعہ جی کہ پوت کو مارا شوشتش جیا ہمیں جی کہ ماں شوشتش تمام کو مچن سبحان اللہ یک حوش یہ چہرہ یہ دستان تا ادا پادان تیرا سپید سپید تردن چه جلوانات بودتن باقا ایم حرام برسیان به دنیا هم چه سپید بودن اشی بلی چه برسیان دول همه اسپید بودتن ای اسپیدی هایی که کشه جلو جلوی تنوری فناکی موجوده چون بابات حیرت منطق یه چطو بود بوله دوستش که یک اهل علمی بیش اهل نهی کسی ها آیگا بهم ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ببرکت ہمیں بسیار وضو کی بسیار ہمیشہ کتا منی عالم دنیا ہاں ہم آلوری براشیہ سے کو دا داہر کو دنہی آزان توکا کا حدیث آیا تھا نو عارفین وشن کہ دا واضح کو لا وبوہ یعنی معنیشی ہے کہ اگر شما دازمات بگری تو بسم اللہ مکنی طہارت حاس طہارت بجائیوت حاس شما پاک بھی نماز ہم بھی درست بھی بل آن نورانیت پیدا نبی لا وبوه لا نورا آن نور آن جلوه در وزی پیدا نبی ظاهرک آن نور جلوه برکتی تمام بدن گناهان شوده لیکن معلوم که آن نور برکت نید نو همشک اصلا این حدیث بکستیم توجیه هیچی نرو که در لا وزی حتی لا تحاره تو نیده آوازه هم بگشه که لا کستیم محلتا دزماز نبی واجبه ہر دن نہ طہارت ہم جائے وقت ہر سے ملے نو الہ ہم نور ہوا تاثیر نمانے نمانے نمانے و آخر سید الہواد رحمت اللہ علیہ کے اقابر اولیاء دیار مغرب ہیں ایک بزرگ دیگر فرمانی کہ میں رفتوں میں جی کنار آب نشتا وہم ہوا فکر اتاہ کب تگو وضو نکم میں گوک شیخ نماز نزدیک ہے تو نشتا وہم ہوا رہتا نماز پشت کب جمعاتا گوشتی ہو تا دیرہ دیرہ نش ہمار نماز نزدیک تکویر ولاد بود من دید اشتاب اشتاب وزیر کو تو داخل بو مسئلہ نماز کر رہا اللہ جس کو چاہلی گوشتی میں ربطوں کو وزیر کنو ادا اللہ تعالی برای من مرکشف کو امید دات مہدنی آفان قطعین تسبیحان میں اشکو میں ہر بار کہ آفان چلت کو جب تسبیح دوشنے اللہ اللہ وشکر سبحان اللہ الحمدللہ میں اپن قطر جا وچمشن ہے کلمات آکر وشن چکم مثلا ما یہ چراغ دستیه چروشن کنه من دین کوشینی من هنچی دی کوشه نور چسته چسته بیت می آپن قطره جا تا آن تسبیح بشه من شر میا که شاه این چو خدای یاد کنه گا یہ نور چو حرکت کنه گا من نے نو دس ماس پر کاش نے دس ماس آزاد شو دو گناہ دور بھی ہر شان من ذکر خدا مانے کہ ہم میں گھر کے تمام ذکر احمد شان دل گوش دا ان دس نی گل من عشق دا ان انوار چ جلوے دا من دس تا با کہ شما اللہ من بہت شب کو من منتظر تو گھر بک ان میں مگن دو من یہ کاش وہ گھر بھی نو دس ماس دور دکشان بہ یہ حالتا یہ آفان اب یہ نغمه تشمیر، تحلیل، یه نور من زور و بلاوش آزان که من گناه دور بودن که آدگر شد توی عدم من چمی لازمه و هم بود بسا اوقات بعضی عارفان همه نور همانی انکشاف کنن تحصیل حاصل شدن همه نوره گندن همه صدای آن اشکنه بودید گوش دلا آدگر آشد بیدین چیزی نه مره کشبی کتاب امام ابو حنیفه همه حقایق دید شما اشکل دیوا کرد تو اصلا آفان چطور گناه هایی چون نوره نوره کنن چیانی شوید همه چیز هایی هست چمی لحاظا ما من شما حالتی که یه چیزان نگنده بگر تسلیم بکنیم بزانیم چیزی که صاحب شعر گاشتا و کتا حقایق حتما موجه شده اگر چطور ما روشن نگم من اصلا رسی میدی لکنیم چون من اصلا نگم ایمان همشه منو قال الله قال الرسول بس تسلیم سر تسلیم خواب بکنم ایسی اخرا تابیر بکنم بس بشاره اخرا تسلیم بگیم اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر اخرا تابیر ا